bu güzel gözlerine bakmak geldi içimde. Sarılıp da boynuna öpmek geldi içimde. O güzel gözlerine bakmak geldi içimde. Sarılıp da boynuna öpmek geldi içimde. Tatlı şirin dilini, saçlarının tedini, o incecik belini sarmak geldi içimden, sarmak geldi içimden. O incecik belini sarmak geldi içimden, sarmak geldi içimden. Resmini duvarlara çizmek geldi içimden. İsmini şarkılara yazmak geldi içimden. Resmini duvarlara çizmek geldi içimden. İsmini şarkılara yazmak geldi içimden. İpek gibi tenini, yanaktaki benini, o ceylan gözlerini öpmek geldi içimden, öpmek geldi içimden. Güzelim her halini sevmek geldi içimden, sevmek geldi içimden.